Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Αδέρφια, τι ζούμε? Λοιπόν, αν προσπαθήσεις να το συνοψίσεις, που δεν είναι πολύ δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει να θυμίσω. Στα 3 χρόνια αυτά της, του νόμου, της ηθικής και κυρίως της αριστείας, είδαμε για παράδειγμα τον Φουρθιώτη να γίνεται πολιτικό μέγεθος και να απασχολεί την πολιτική επικαιρότητα. Είδαμε επίσης το Λιγνάδι να εξαπατά με την ισχυρή υποκριτική του τέχνη, όχι όμως και τους δικαστές. Αυτοί ήξεραν, τον καταδίκασαν πρώτα και μετά τον άφησαν να πάει στο σπίτι του. Επίσης είδαμε και βλέπουμε βουλευτές προβεβλημένους να μιλούν περί της, του αγώνα για την Λευκή Φυλή. Ο Μπογδάνος είναι αυτός. Επίσης έχουμε δει βουλευτές να δηλώνουν τη λατρεία τους υπέρ του ασφαλιστικού του Πινοσέτ. Είδαμε τον άλλον προχτές τον έτερο να λέει τι καλό που είναι να υπάρχει αυξημένος ΦΠΑ στα μακαρόνια, γιατί αγοράζουν περισσότερα μακαρόνια οι πλούσιοι και ως εκ τούτου το κράτος μαζεύει λεφτά από τους φόρους και τα δίνει στους φτωχούς που δεν έχουν να αγοράσουν μακαρόνια. Είδαμε τον άλλο τον κύριο με 5.000 λέει κεφάλαιο να εντάσσεται σε επενδυτικό νόμο επιδοτούμενος στα χαρτιά, δεν ξέρω και στην πράξη, με 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Και σήμερα έχουμε τον κύριο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι πριν από λίγες ώρες, τον κύριο Πάτσι, να φέρεται και να καταγγέλλεται ότι είναι κοράκι και ότι πίνει το αίμα των ανθρωπάκηδων ως φαρλάκαινα και ρουφίχτρα του αιμάτου του λαού. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε, ξαναλέω, την καταγγελία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του μέχρι το μεσημέρι βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Πάτσι, ο οποίος φέρεται, επαναλαμβάνω, να ενεργεί σε ρόλο κορακιού. Φέρεται να εξαγοράζει κόκκινα δάνεια υπερχρεωμένων πολιτών και να κερδοσκοπεί ο μέχρι πριν λίγες ώρες γαλάζιος βουλευτής. Φέρεται επίσης να λέει ότι όλες του οι δραστηριότητες είναι απολύτως νόμιμες. Έχει αρνηθεί βεβαίως να παραδώσει και την βουλευτική έδρα. Ο συγκεκριμένος βουλευτής εμφανίζεται επίσης, φέρεται να έχει εισπράξει με απευθείας αναθέσεις σε 2 χρόνια μέσω ΕΛΤΑ πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για νομικές, λέει, συμβουλές, η εταιρεία δηλαδή στην οποία συμμετέχει. Αν ισχύουν τώρα όλα αυτά, όπως λέγονται, έχουμε ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας μέχρι πριν από λίγες ώρες, που όχι μόνο άρπαζε νόμιμα λαϊκές περιουσίες, αλλά συμμετείχε και σε πιάτσικο με δημόσιο χρήμα. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, φέρονται και με βάση τις καταγγελίες. Την ίδια ώρα βέβαια που ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το μεσημέρι, διότι απεπέφθη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, φέρεται να συμμετέχει σε όλα αυτά και να μην έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις. Άλλωστε, για ποιον λόγο απεπέμφθη από την κοινοβουλευτική ομάδα? Αν είχε δώσει επαρκείς εξηγήσεις, φαντάζομαι θα παρέμενε ακόμα μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως ήταν χτες, όπως ήταν μέχρι το μεσημέρι. Την ίδια ώρα λοιπόν που αυτός φέρεται να λειτουργεί ως κοράκι και να εξαγοράζει δάνεια υπερχρεωμένων ανθρώπων και να κερδοσκοπεί πάνω στον πόνο τους και στην ανέχειά τους, μέλος οικογένειάς του εμφανίζεται να είναι το μεάρχης της Νέας Δημοκρατίας μη εξυπηρετούμενων δανείων. Άλλο μέλος οικογένειας εμφανίζεται να έχει site το οποίο ήταν από εκείνα τα χρηματοδοτούμενα της λίστας Πέτσα. Και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με το ζήτημα της οικογενειακής ευθύνης, δεν το προσεγγίζουμε με αυτόν τον τρόπο, για πολιτικά ζητήματα μιλάμε, έτσι. Και τώρα ας έρθουμε λοιπόν στο ζήτημα που μας αφορά. Υποτίθεται ότι αυτά τα είναι νόμιμον, ότι είναι νόμιμον είναι και ηθικών, ότι τα είχαμε λήξει εδώ και πόσο πάει τώρα. Πάνε περίπου 15 χρόνια, δεν πάνε από εκείνο το ότι είναι νόμιμον και είναι και ηθικών. Αν λοιπόν όλα αυτά για τα οποία κατηγορείται και καταγγέλλεται ο μέχρι το μεσημέρι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας είναι έτσι όπως λένε οι καταγγελίες, αλήθεια δεν τίθεται ένα ζήτημα για το τι είδους κανονικότητα είναι αυτή η οποία διέπει το πολιτικό σύστημα της χώρας, και μιλάμε για εκείνο το πολιτικό σύστημα της χώρας το οποίο καθορίζει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Επίσης είναι ακριβές ότι για την υπόθεση τη συγκεκριμένη έχουν υπάρξει δημοσιεύματα ήδη από το Μάη του 2019 που αναφερόταν ότι ο τότε υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Πάτσης, συμμετείχε σε μια σειρά τέτοιες δραστηριότητες για τις οποίες καταγγέλλεται σήμερα. Εάν λοιπόν υπήρχαν δημοσιεύματα, και υπήρξαν δημοσιεύματα ήδη από το 2019, αυτοί οι οποίοι τα έλεγξαν, τους ήταν αδιάφορο εάν ένας υποψήφιος βουλευτής τους εφαίρετο να συμμετέχει σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Και 3 χρόνια μετά, τι ακριβώς έκαναν? Τι ακριβώς γίνεται με εκείνα τα ποθενέσχες, με τον έλεγχο των ποθενέσχες, με το πόσο κάθεται κανείς να ασχοληθεί με το τι γράφεται στα ποθενέσχες και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, εάν αυτά υπό τη μορφή καταγγελιών έχουν δει το φως της δημοσιότητας εδώ και 3 χρόνια και αν αυτά για τα οποία σήμερα φέρεται να συμμετέχει και να έχει διαπράξει ο συγκεκριμένος είναι αληθή, εκείνοι οι οποίοι του έδωσαν το χρήσμα για να είναι βουλευτής και εκείνοι οι οποίοι στο όνομα της αριστείας κυβερνάνε 3 χρόνια τώρα, αλήθεια δεν έχουν καμία ευθύνη? Αλλά ξέρετε, η σαπίλα της Δανημαρκίας δεν περιορίζεται μόνο στην κορυφή του παγόβουνου, διότι εδώ, και ξαναλέω, εφόσον αυτές οι καταγγελίες ευσταθούν, μιλάμε μόνο για την κορυφή του παγόβουνου και εξηγούμε. Γιατί έχει γίνει αυτός ο πολιτικός πανικός σήμερα? Γιατί συνεδρίασε, γιατί κλήθηκε εκτάκτος ο κύριος βουλευτής, ο οποίος καταγγέλλεται για όσα καταγγέλλεται, να δώσει εξηγήσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί, είπαμε γιατί. Γιατί φέρεται να λειτουργεί ως λαμόγιο. Φέρεται, καταγγέλλεται να είναι κοράκι, μάλιστα. Ας τον ξεπεράσουμε αυτόν. Ας τον βάλουμε στην άκρη. Θα τα βρει αυτά η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ήθελα να ρωτήσω την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπως και τις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων εκείνων των κομμάτων που έχουν φτιάξει νόμους για τα fans, που έχουν φτιάξει νόμους για τους πτωχευτικούς κώδικες. Στη βάση ποιας νομιμότητας λειτουργούσε, αν λειτουργούσε, ο συγκεκριμένος κύριος, που αν λειτουργούσε με βάση τα όσα φέρεται και τα όσα καταγγέλλεται, δεν είναι κύριος, ένα λαμόγιο είναι. Για να το πούμε λοιπόν διαφορετικά, είναι αλήθεια ή ψέματα ότι με βάση τους νόμους αυτών οι οποίοι κυβερνούν έχουν έρθει εδώ τα fans και βγάζουν σε πληστηριασμό ακίνητα τα οποία διαθέτουν βασικά ενυπόθηκα ακίνητα, έτσι, και αυτά, ξέρετε, υπολογίζονται σε πάνω από 700.000 σε όλη τη χώρα. Μιλάμε για μια αξία 140 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και μάλιστα, μέχρι πριν λίγο διάστημα, είχαν αναρτηθεί 44.000 πληστηριασμοί τέτοιων ενυπόθηκων δανείων, μεταξύ των οποίων και πρώτης κατοικίας. Αλήθεια, με βάση ποιους νόμους τα κάνουν αυτά αυτοί που τα κάνουν? Διότι εδώ το ένα θέμα είναι ότι αυτά τα κάνει, όπως καταγγέλλεται και όπως φέρεται να τα κάνει, ένας βουλευτής. Εάν τα ίδια δεν τα κάνει βουλευτής, αλλά τα κάνει ένας τραπεζίτης, αυτό απαλλάσσει εκείνους οι οποίοι ψήφισαν τους νόμους για να μπορεί αυτά να τα κάνει ένας τραπεζίτης? Αυτό απαλλάσσει εκείνους που ψήφισαν νόμους ώστε αυτά που φέρεται να κάνει ένας βουλευτής τα κάνει ένας, πώς τους λένε, να δείτε, επενδυτής? Όταν τα κάνουν τα λαμόγια οι φερόμενοι επενδυτές, τότε όλα είναι καλώς καμωμένα. Όταν με βάση τους νόμους που έχουν ψηφίσει δίνουν τη δυνατότητα στα fans να αγοράζουν στο 1 δέκατο και στο 1 δέκατο πέμπτο της τιμής τα ενυπόθηκα δάνεια και αυτοί να τα βγάζουν στους πληστηριασμούς, όταν αυτά τα κάνει το αρπακτικό που δεν είναι βουλευτής, εκείνος ο βουλευτής που ψήφισε αυτό το νόμο για να μπορεί το αρπακτικό να είναι αρπακτικό και το λαμόγιο να είναι λαμόγιο, αυτός εκτός από νόμιμος είναι και ηθικός? Ο συγκεκριμένος, ο κύριος Πάτσης, φέρεται λοιπόν μέσω της ιδιοκτησίας ξένων εταιριών ειδικού σκοπού, έτσι τα λένε αυτά, να έχει αγοράσει, λέει, κόκκινα δάνεια 63 εκατομμυρίων στην τιμή των 4,3 εκατομμυρίων, στο 1 15 δηλαδή. Και να κερδοσκοπεί από αυτό, εφόσον αυτό για το οποίο καταγγέλλεται, επαναλαμβάνω, είναι αληθές και είναι ακριβές, τότε μιλάμε για λαμόγιο και για αρπακτικό της τελευταίας υποστάθμης. Φέρεται. Θα τα διερευνήσει αυτά η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά για πείτε μου τώρα, αν αυτός ο κύριος δεν ήταν βουλευτής και έκανε το ίδιο, τότε όλα είναι καλώς καμωμένα? Εάν αυτό, αξιοποιώντας για παράδειγμα το νόμο του 15 που λέει ο Άριος Πάγος ότι παρέχει στις εταιρείες διαχείρισης το δικαίωμα να προχωρούν σε πληστηριασμού, στα fans δηλαδή, εάν αυτό το έκανε ένας οποιοδήποτε, επενδυτές τους λένε αυτούς, με βάση το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο νόμος, για να ξέρετε, αυτό θα ήταν νόμιμο και ηθικό? Γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα. Συμβαίνει σήμερα και αφορά εκατομμύρια ανθρώπους. Πάνω σε αυτό το νόμο ήρθαν μετά οι άλλοι, τον κράτησαν βεβαίως, έτσι, ήρθαν μετά οι άλλοι και τι έφτιαξαν? Έφτιαξαν, λέει, τον πτωχευτικό κώδικα Και τι λέει ο πτωχευτικός τους κώδικας? Αφήνει, λέει, τη δυνατότητα πλέον σε φυσικά πρόσωπα να αποκτούν για πρώτη φορά την πτωχευτική δυνατότητα. Αν κάποιος λοιπόν έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο δημόσιο, στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, σε πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και δεν μπορεί να πληρώσει σε διάστημα 6 μηνών, αυτοί λοιπόν τι κάνουν? Αυτοί πηγαίνουν και του πίνουν το μεδούλι. Με βάση το νόμο του 15, με βάση μετά τον πτωχευτικό κώδικα της νέας δημοκρατίας. Και έρχεται και ένα κράτος, το οποίο θυμάστε τι έχει κάνει. Έχει φτιάξει ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο, που είναι, λέει, το σχέδιο Ηρακλής. Ποιο είναι το σχέδιο Ηρακλής, θυμάστε? Είναι αυτό το οποίο, λέει, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, μέσω αυτού θα πρέπει να τιτλοποιηθούν τα κόκκινα δάνεια. Τι σημαίνει τιτλοποίηση των κόκκινων δανείων? Αυτά να περάσουν μέσα από τις, να περάσουν από τις τράπεζες στα funds. Και να πάνε μετά αυτοί τα funds με βάση αυτούς τους νόμους και να εισπράξουν τα λεφτά. Και όλο αυτό είναι δημόσιο πρόγραμμα, το οποίο μάλιστα έχει την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Για πείτε μου τώρα, αυτοί οι οποίοι τα ψήφισαν όλα αυτά, για να τα κάνουν όχι οι βουλευτές, για να τα κάνουν όλοι οι υπόλοιποι, που έχουν τη δυνατότητα, όταν είναι αρπακτικά και λαμόγια και γήπες και όρνεα, να παριστάνουν τους επενδυτές. Όταν αυτά συμβαίνουν, και αυτά συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα, στην Ελλάδα των μνημονίων, στην Ελλάδα που το 1 τρίτο των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται με 330 ευρώ καθαρά. Όταν όλα αυτά συμβαίνουν, το πρόβλημα σταματάει μόνο στο ότι τα έκανε, αν τα έκανε, όπως φέρεται ότι τα έκανε, ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το μεσημέρι, ή το πρόβλημα έχει να κάνει με ένα ολόκληρο αστικό πολιτικό σύστημα, το οποίο πίνει το αίμα του ελληνικού λαού και παριστάνει το πνεύμα και την ηθική, όταν η λαμογιά φέρεται να έχει παρισφρήσει και μέσα στις ίδιες τις τάξεις αυτού του πολιτικού συστήματος. Απαντήστε εσείς. Μεγάλο living room με ρόπτε σάμπρ κυκλοφορούν. Στο καμπινέ πάνε συχνά και στο πιντε καβάλα προσεύχονται θεία πασών. Εις το λαχείο συντακτών, με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 50 και μετά μας έχουν πνίξει τα πετά. Να δεις τι σου έχω για μετά. Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένοι. Ρωμιοσύνη μου καημένη. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, μα κόκαλα τσακίζει. Με γες και σόρι και λοιπά και με σπασμένα αγγλικά. Με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Απ' το 60 και μετά ανακατάδια μετά. Για μετά. Καβάλα πάνε σινεμά, Κάβαλα σούπερ μάρκετ. Μπαίνουμε σ' άλλη εποχή, πιο στερεό και πιο ταχύ. Έλας Ελλήνων χριστιανών και αντίσταση και γύψος. Πολυτεχνείο ξαφνικά, μεταπολίτευση και τα λοιπά. Με άλλα λόγια θα σ' το πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 70 και μετά μας έχουν πνίξει τα σκατά. Να δεις τι σούχο για μετά. Εδώ και τώρα αλλαγή και πάντα χούτο με φως. Από τα ουτ και τα ηχικάνε χιάπηδες με τσιν. Σκυλαδικά στην εθνική, δίσκο στην παραλία. Αναδέλφος ελληνισμός, ενώ επίκειται σεισμός. Με άλλα λόγια θα σου το πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 80 και μετά, να δεις τι σου έρχεται μετά. Να δεις τι σου μετά. Προσταχή το βήμα να το ακολουθήσουμε, γιατί καθυστερήσαμε. Εοπνουθού περίκοπες, Κυπριακό και Σκόπια. Θεέ μου πως φτάσαμε ως εδώ, στα σύνορα του έξω από εδώ. Με άλλα λόγια θα σ' το πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 90 και μετά, να δεις τι σου έχω για μετά. Να δεις τι σου έχω για μετά. Μα η Ελλάδα ως γνωστό ποτέ της δεν πεθαίνει. Και όπως έχει υποθεί, κάποια στιγμή θα αναστηθεί. Μητέρα μεγάλο ψυχή ή φάντασμα και ζόμπι. Ας κάνουμε υπομονή, το 2000 θα φανεί. Με άλλα λόγια θα σ' το πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Την ονειρεύτηκα ξανά, συγκάτοικο σε ένα πραγνά. Να με ξυπνάει με βρισιέ. Είναι προφανές λοιπόν τι μας έχει πνίξει. Αυτά τα έγραφε ο Μιχάλης Γκανάς πριν από 30 χρόνια. Γιώργος Λικουρέτζος, Γιώργο μου καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Για πάμε λοιπόν, τι έχει γίνει με τον κύριο Πάτση. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι ο κύριος Πάτση έχει διαγραφεί εδώ και λίγες ώρες από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι την ιστορία την έχεις πει, είναι γνωστή. Φέρεται, για αυτό το πράγμα καταγγέλθηκε ο κ. Πάτσης. Καταγγέλλεται ότι συμμετέχει σε εξωχώριες εταιρείες οι οποίες πίνουν το αίμα του Κοσμάκη μέσα από κόκκινα δάνεια. Ακριβώς, η καταγγελία η οποία πρέπει να πούμε ότι προήλθε από τον κύριο Πολάκη είναι ότι αγόρασε δάνεια ύψους 62 εκατομμυρίων ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς αντί μόλις 4,3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Πολάκης τον είχε καλέσει να δώσει και στοιχεία για το πού βρήκε αυτά τα χρήματα, καθώς όπως υποστήριζε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, δεν δικαιολογούνταν τα λεφτά από το ποθενέσχες του. Το αναφέρω το ποθενέσχες γιατί θα επανέλθω αργότερα. Ο κύριος Πάτσης εκλήθη από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει από τη Νέα Δημοκρατία μας έλεγαν ότι τους ζητήθηκαν εξηγήσεις και για νομικής διάστασης αλλά και για ηθικής διάστασης ζήτημα, διότι και το θέμα της υπόθεσης των ΕΛΤΑ, της αμοιβής δηλαδή που είχε πάρει από τα ελληνικά ταχυδρομεία έναν φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, η Νέα Δημοκρατία το έθετε και αυτό στη νομική διάσταση, στη λογική ότι δεν μπορεί ένας ενεργεία βουλευτής να έχει τέτοιου ύψους παρεδώσει, να το πω έτσι, με έναν φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ο κύριος Πάτσης πήγε στον κύριο Μπούγα, το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, το μεσημέρι. Επανέλαβε από ό,τι μαθαίνουμε αυτά που είχε γράψει και στο Facebook, ότι τα είχε δηλώσει όλα και ότι η εταιρεία αυτή που διαχειριζόταν τα κόκκινα δάνεια ήταν ανενεργή τα τελευταία χρόνια. Δεν έπεισε. Η εισήγηση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στον Πρωθυπουργό ήταν η διαγραφή του κυρίου Πάτση, πράγμα το οποίο έγινε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Και από εδώ και πέρα αρχίζουν τα περίεργα και τα ωραία. Διότι ο κύριος Πάτσης λέει αλήθεια σε ένα πράγμα. Ότι τις εταιρείες τις είχε δηλώσει κανονικότατα στη δήλωση του πόθεν έσχες του. Και τα είχε δηλώσει από την πρώτη μέρα που έγινε βουλευτής. Πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι είδα ότι και στη χρήση του 18 τα είχε δηλώσει, δηλαδή και τη χρονιά πριν να γίνει βουλευτής. Μισό λεπτό και τώρα εδώ. Και εγώ δεν το γνώριζα. Ναι. Αλλά προφανώς αυτοί οι οποίοι ελέγχουν τις υποψηφιότητες των υποψηφίων τους τα γνώριζαν. Πιθανότατα. Πριν από 3 χρόνια υπήρξε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento που ανέφερε πληροφορίες για συμμετοχή του υποψήφιου τότε ή φερόμενους υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στα γρεβενά του κ. Πάτσε με τέτοιες εταιρείες. Εταιρείες οι οποίες έχουν έδρα το εξωτερικό, ναι, και με βάση το νόμο του 2016 απαγορεύεται βουλευτής ή παρένθετο πρόσωπο δικό του να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή να έχει μετοχές ή οτιδήποτε άλλο σε εταιρεία που έχει έδρα οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδας. Μάλιστα. Αυτοί που έλεγξαν σήμερα και βρήκαν μη ικανοποιητικές εξηγήσεις του συγκεκριμένου βουλευτή, το 19 όταν τον έβαλαν στις λίστες, δεν το ψάξαν? Και άντε, Νίκο, να σου πω εγώ ότι το 19 δεν το έψαξαν διότι δεν είχε καταθέσει πόθεν έσχες. Από το τέλος του 19 και μετά, όταν αρχίζει ο κύριος Πάτσης να υποβάλει πόθεν έσχες στην Βουλή, δεν το είδαν. Και δεν το είδε και η Ελεκτική Επιτροπή πόθεν έσχες στην Βουλή, η οποία εδώ εγείρονται ερωτήματα. Δηλαδή, τι έλεγχο κάνει? Κάνει μόνο λογιστικό έλεγχο? Για να δει το αν είναι ένα και να κάνει δύο? Όχι, τι θέμα. Αυτά τα περίφημα πόθεν έσχες. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να σου πω, διότι καταλήγουμε να κάνουμε καλύτερη έρευνα οι δημοσιογράφοι. Διότι σου θυμίζω, και δεν είναι για να ευλογήσω τα γένεια των κοινοβουλευτικών συντακτών, όλες οι υποθέσεις από την έρευνα των κοινοβουλευτικών συντακτών προέκυψαν και στα προηγούμενα χρόνια. Και εδώ φαίνεται ότι επί 3 χρόνια ένας βουλευτής δηλώνει μια σκαστή παρανομία, διότι αυτή την ώρα, αν μπει κάποιος στην ιστοσελίδα της Βουλής και δει τα πόθεν έσχες του κυρίου Πάτση, που είναι δημοσίως ανερτημένα, φαίνεται ότι ο άνθρωπος όντως από τη χρήση του 2018 δηλώνει κάθε χρονιά 3 εταιρείες με έδρα την Κύπρο. Μάλιστα. Και δεν είναι και κάτι, Νίκο, που μπορεί να, έτσι, να ξεχαστεί εύκολα, διότι σου θυμίζω το μεγάλο τόρο που είχε γίνει το 2016 όταν είχε έρθει αυτή η ρύθμιση ως ακολούθημα μιας άλλης ρύθμισης η οποία επέτρεπε στους βουλευτές να έχουν συμμετοχή σε εξωχώριες εταιρείες. Αποκαλύφθηκε τότε το ζήτημα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε με μια διάταξη οριζόντια και κατήργησε κάθε δυνατότητα για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στο εξωτερικό. Και μάλιστα είναι και μια διάταξη την οποία ο νομοθέτης τη θεωρούσε πολύ βαριά. Και γι' αυτό θα σου διαβάσω αμέσως τι ποινές επιστήρει. Λέει ότι κάθε βουλευτής ή παρένθετο πρόσωπο ή πολιτικός με συμμετοχή σε εταιρεία που έχει την έδρα την Αλλοδαπή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ μέχρι και 500.000 ευρώ. Αυτός λοιπόν ως προς το συγκεκριμένο σκέλος παραβίαζε τον νόμο που απαγορεύει τη συμμετοχή βουλευτή σε εταιρεία του εξωτερικού. Ακριβώς. Και τον παραβίαζε δηλώνοντάς το στο πόθεν έσχες του. Ακριβώς. Μάλιστα. Και αυτοί οι οποίοι μέσω υποκλοπών παρακολουθούσαν μέχρι και αρχηγό πολιτικού κόμματος, αυτό δεν το είχαν δει? Όχι. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Εγώ επιμένω, εγείρεται θέμα με την Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής και θα πρέπει κάποια στιγμή και ο πρόεδρος της, ο κύριος Μπούρας, να βγει να δώσει μια εξήγηση. Σήμερα κατατέθηκε ένα αίτημα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θυμίζω ότι έχει 2 μέλη στην Επιτροπή, ένα τακτικό τον κύριο Λάπα και ένα αναπληρωματικό τον κύριο Πολάκη, να συγκληθεί η Επιτροπή και να ψάξει τα πόθεν έσχες του κυρίου Πάτση. Και αυτό που πρέπει να απαντηθεί είναι αν τελικά γίνεται ουσιαστικός έλεγχος ή αν γίνεται κάποιο δημοκρατολειπτικό έλεγχο στα αποθενέσεις των βουλευτών και δεν βλέπουν τίποτα. Λύσα μου τώρα μια απορία, Γιώργο μου. Mm-hmm. Σε βουλευτές λοιπόν απαγορεύεται να συμμετέχουν σε εξωχώριες ειδικού σκοπού. Απαγορεύεται σε βουλευτές. Έτσι. Σε εξωχώριες γενικώς. Σε εξωχώριες γενικώς και σε ειδικού σκοπού ειδικώς. Σε ειδικού σκοπού ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Με την ηθική διάσταση. Στους βουλευτές απαγορεύεται αυτό. Mm-hmm. Αν υποθέσουμε ότι δεν ήταν, δεν είναι. Θα δούμε τώρα τι γίνεται με τον κύριο Πάτση. Θα τα ελέγξει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ότι δεν ήταν ο κύριος Πάτση αυτός, αλλά ήταν ο γείτονάς του. Mm-hmm. Ο γείτονάς του, ο οποίος δεν είναι βουλευτής. Mm-hmm. Έτσι. Ο γείτονας του κυρίου Πάτση, με νόμο, μπορεί να είναι κοράκι, μπορεί να είναι αρπακτικό, μπορεί να είναι εκβιαστής πολιτών. Γιατί από όσο ξέρω, με βάση νόμους δουλεύουν αυτές οι ειδικού σκοπού οι εξωχώριες και οι εγχώριες. Με πρόλαβες. Από τη στιγμή που το ελληνικό δικαιϊκό σύστημα επιτρέπει τη λειτουργία αυτών των εταιριών, προφανώς ο γείτονας ή ο άνθρωπος που δεν είχε σχέση με βουλευτή, μπορεί και κάλλιστα, και τώρα μην γελιόμαστε, όχι απλώς μπορεί, το κάνει κιόλας. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα κοινοβούλιο το οποίο. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου κυρίου, θα δούμε, είπαμε, τις καταγγελίες. Έχει επιστρατεύσει ό,τι φίλος οικής έχει για να μας πει ότι το πρόβλημα υπάρχει μόνο στην περίπτωση που ό,τι περιγράψαμε το κάνει ένας βουλευτής. Mm-hmm. Αλλά αυτοί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, έχουν ψηφίσει να μπορούν εξωχώριες και εγχώριες ειδικού σκοπού να είναι κοράκια και αρπακτικά. Κάνω λάθος? Όχι. Αρκεί αυτό να μην το κάνει βουλευτής όμως. Ακριβώς. Αν μπορώ να το πω αλλιώς, είναι νόμιμη και ηθική η λειτουργία μια τέτοια επιχείρηση. Αν δεν την κάνει βουλευτής, αν το κάνει βουλευτής, δεν είναι ηθικό. Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, Νίκο. Καλή συνέχεια. Εδώ κοντά μου, μου λείψες ξαφνικά. Έτσι όπως πέφτει ο ήλιος, χτυπάει η μοναξιά. Μείνε λιγάκι ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Να πάρει ο αέρας χρόνο. Την ώρα λοιπόν που βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της κυβερνώσας παρατάξεως μέχρι το μεσημέρι, φέρονται, καταγγέλλονται να είναι αρπακτικά, να είναι λαμόγια που διαχειρίζονται εταιρείες εξωχώριες, ειδικού σκοπού, τις λένε φανς δηλαδή, και να πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού και των υπερχρεωμένων, την ώρα που αυτά με νόμο μπορούν να τα κάνουν οι πάντες, μόνο να μην είναι βουλευτές. Αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν το πλούτο, παράγουν το πλούτο, ξέρετε, δεν έχουν βαρέα και ανθυγινά. Δεν έχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και καμιά φορά σκοτώνονται κιόλας την ώρα της δουλειάς. Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το θάνατο του Δημήτρη του Δαγκλή, του λιμενεργάτη κάτω στην Κόσκο. Και σήμερα ναυτεργάτες, λιμενεργάτες, μεταλλεργάτες είχαν απεργιακή κινητοποίηση. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάκη. Είναι μαζί μας ο κύριος Θανάσης Βαγγελάκης, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ. Καλησπέρα σας από το λιμάνι του Πειραιά. Πείτε μας για την απεργία σας, ο λόγος. Σε εξέλιξη από τα μεσάνυχτα και θα ολοκληρωθεί σε λίγες ώρες. 24ωρη παμπυραϊκή, 5 από τα 13 ναυτεργατικά σωματεία. Δύο οι λόγοι που αποτέλεσαν να κάνουμε την 24ωρη παμπυραϊκή απεργία. Πρώτον, έχει να κάνει με ένα προσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση με τον κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου, που τον αναθεωρεί και που στην πράξη, εάν περάσει και ψηφιστεί ιδιαίτερα το άρθρο 162, βάζει ταφόπλακα οριζόντια σε όλες τις κατηγορίες πλήρων στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή, προσδιορίζει ευθυνέστατα και διατυπώνει ότι η MLC, η Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, αποτελεί τη βάση και καθορίζει τα ελάχιστα μέσα από διεθνείς συμβάσεις. Διεθνείς συμβάσεις που εφαρμόζονται για την πλειοψηφία των αυτεργατών άλλων δαπών στα ποτοπόρα πλοία, στα πλαίσια της ITF, της IBF, του ILO, είναι διεθνείς συμβάσεις, μισθυπίνας, και που αυτό που θέλουν χρόνια και το επιδιώκουν οι εφοπλιστές, και είναι στρατηγική τους να περάσει σε όλες τις κατηγορίες πλοίων με τρεις λέξεις ναυτεργάτης χωρίς δικαιώματα. Καταλαβαίνετε ότι η συντριβή των συλλογικών συμβάσεων, και που δεν καθορίζουν μόνο τους μισθούς, οι συλλογικές συμβάσεις, από χαρακτηριστικά η συλλογική σύμβαση αυτή που εφαρμόζεται μιλάει για πενθήμερο 8-40 ώρες την εβδομάδα, άρα πέρα των 40 ωρών εργασία θεωρείται υπεροριακή και αμείβεται περιοριακά, αλλά υπάρχει όμως και η διεθνή σύμβαση της IBF που μιλάει για εξαήμερο 8-48 ώρες, άρα υπεροριακή εργασία πέραν των 48 ωρών. Πείτε μου κύριε Βαγγελάκη, με τα βαρέα και ανθυγινά τι γίνεται? Με τα βαρέα και ανθυγινά, πρώτα-πρώτα, καλά για εμάς του ναυτεργάτες δεν υφίσταται. Απλά είναι χαρακτηρισμένο το επάγγελμα του ναυτεργάτη ως βαρύ και ανθυγινό μέχρι εκεί. Για δε τους λιμενεργάτες, επανειλημμένες οι δεσμεύσεις, τόσο της κυβέρνησης αλλά και της εταιρείας, στη ΚΟΣΚΟ εννοούμε, τους λιμενεργάτες, αλλά στα λόγια. Στην πράξη δεν έχουν εφαρμοστεί τα βαρέα και ανθυγινά. Έλεγα χαρακτηριστικά γιατί υπήρξε και περιακή συγκέντρωση σήμερα και κάναμε και πορεία και παρέμβαση στο Υπουργείο και συναντηθήκαμε με τον Διευθυντή του Υπουργού και του έλεγα με αφορμή το γεγονός ότι για τα βαρέα και ανθυγινά που λέγανε χαρακτηριστικά δηλαδή ο πρόεδρος της ΕΝΕΔΕΠ, του έλεγα χαρακτηριστικά ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός και παρότι είναι έτοιμα και σαν ναυτεργάτης το διεκδικούμε, είπε με και όχι μόνο. Δηλαδή δεν υπάρχει στη χώρα μας πανεπιστημιακή κλινική για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών. Πώς μπορείς να χαρακτηρίσεις ένα επάγγελμα βαρύ και ανθυγινό αν δεν υπάρχει πρώτα και κύρια πρόληψη, αν δεν υπάρχει ένα ιατρικό ιστορικό το οποίο αυτό θα πρέπει να το έχει το δημόσιο. Θέστε χαρακτηριστικά στους ναυτεργάτες, αλλάζεις εταιρεία, σε στέλνουν σε άλλους γιατρούς. Αυτό γιατί αν ασθενήσεις, θα σου πούνε, ξέρεις, αυτό δεν είναι απότοκος της εργασίας, το έφερες μαζί σου, τον καρκίνο, τον έφερες μαζί σου, το εγκεφαλικό, το έφερες μαζί σου, ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα ιστορικό αρχείο, και εμείς λέμε όχι μόνο για τους ναυτεργάτες, συνολικά για τους εργαζόμενους. Υπάρχουν μια σειρά εργασιακοί κλάδοι που οι αμοβολιστές, για παράδειγμα, δεν προλαβαίνουν να συμπληρώσουν και να βγουν στη σύνταξη, πεθαίνουν από καρκίνο στον πνεύμονα. Αυτά δεν καταγράφονται πουθενά τα στοιχεία, γιατί αν τα καταγράψουν και ιατρικά αποδεδειγμένα και επιστημονικά, θα φανεί στην πράξη οι συνθήκες εργασίας, το πώς επιβαρύνουν την υγεία του εργαζόμενου. Πείτε μου... ξεκινάει και μπαίνει στον εργάσιμο βίο, εγώ λέω 18-19 χρονών, και όταν φτάνει στα 45-50 και τη σύνταξη δεν προλαβαίνει να παίρνει. Πείτε μου, στα 30 δευτερόλεπτα που μας απομένουν, τι γίνεται με τους συναδέλφους σας, τους εργολαβικούς? Και με τους συναδέλφους τους εργολαβικούς, από ό,τι μαθαίνουμε, αυτούς πρώτα απ' όλα δεν τους έχουν εντάξει και στη συλλογική σύμβαση τώρα που υπάρχει. Τους έχουν εξαιρέσει. Προσπαθούν να δημιουργήσουν διαχωριστικές γραμμές και να εμβολήσουν την αγωνιστικότητα της ΕΝΕΔΕΠ. Αυτό είναι γραμμή τώρα και της εργοδοσίας και συνολικά της εταιρείας. Αυτό όμως που σαν σωματείο παλεύει καθημερινά και με αφορμή ένα χρόνο μετά το, όπως επισημάνατε και σωστά, το εργοδοτικό έγκλημα του συνάδελφου του Δακλή και που τίμησαν όχι απλά σαν μια μνημόσυνη δέηση, αλλά ότι ο θάνατος σημάδευσε τους αγώνες των λιμενεργατών και θα συνεχίσει να τους σημαδεύει, γιατί μέσα από αυτή την ανηρήνευτη ταξική πάλη, τη διαρκή, καταλαβαίνει κανείς ποιος είναι με ποιον, ποιος είναι απέναντί του, η εργοδοσία και τα τσιράκια της και ποιοι είναι πραγματικά στην υπεράσπιση των αναγκών και των συμφερόντων των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βαγγελάκη. Καλό βράδυ. Χυμάσαι ένα βράδυ, σαν λύκος ξεδοτιάρισε τρεμένο κοπάδι. Σε κάποιου γνωστού σου το άθλιο συνάφη, το θες, μα δεν τολμάς να τους γυρίσεις την πλάτη. Έλα χαμογελά, χαμογελά. Έλα χαμογελά και σου λένε ξανά. Έλα χαμογελά, χαμογελά. Έλα χαμογελά. Τα μέσα σκοπός είναι και σκέψου καλέ μου πόσο είσαι μακριά. Σιωπάς λυπωμένης, θανάτους φρικτούς. Πολλάκος είναι άδειος και χωράει πολλούς. Και εσύ βλαστημάς την ώρα σου μαγκά. Ο χρόνος σου φρενάρει στον παθό την εβδομάδα. Έλα χαμογελά, χαμογελά. Έλα χαμογελά και σου λένε ξανά. Έλα χαμογελά, χαμογελά. Έλα χαμογελά. Σκοπός είναι ντε και σκέψου καλέ μου πόσο είσαι μακριά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Μερικές φορές τα καλύτερα γίνονται την ώρα του διαλύματος. Λοιπόν, με πήρε ένας αγαπημένος μου φίλος και ήθελε να με τρολάρει. Μου κάνει πλάκα, μου λέει: Δεν μου λες, ρε. Οικός σκοτεινός είναι, λέω, της Κίνας. Και τι είναι η Κίνα, είναι δεξιά, μου λέει η Κίνα. Η απάντηση πρέπει να σας πω ήταν ότι η Κίνα είναι καραδεξιά. Με όρους δε πολιτικής οικονομίας, η Κίνα είναι ένα καπιταλιστικό κράτος που ασκεί υπεριαλιστική πολιτική. Το οποίο κυβερνιέται βεβαίως από ένα κόμμα, το οποίο λέγεται Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά όπως έχουμε συμφωνήσει και στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο, όποιος έχει το όνομα, προφανώς δεν έχει και τη χάρη. Άσε που τα αράσα δεν κάνουν τον παπά. Η μεγαλύτερη απόδειξη δε για το πόσο κομμουνιστικό είναι το κόμμα της Κίνας είναι ότι θρέφει μεγάλη αγάπη γι' αυτό και για τις εταιρείες του ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος, να σας θυμίσω, είχε κάνει και εκείνη την περίφημη δήλωση: Συχαίνεται τους κομμουνιστές. Άρα μπορεί να τους καταλάβει. Για να αγαπάει τους Κινέζους, μάλλον δεν είναι κομμουνιστές οι Κινέζοι. Ναι, τους λάτρευε και ο κύριος Μητσοτάκης, το ξέρω. Ξέρετε, γιατί είπαμε, το όνομα δεν κάνει τη χάρη. Αν έκανε χάρη το όνομα, τότε ο Ερντογάν θα είχε κόμμα όντως ευημερίας και ανάπτυξη, όπως το λέει. Ή το Πασόκ θα ήταν σοσιαλιστικό, γιατί διατηρεί ακόμα τον τίτλο στο... εκεί στο αρτικό λέξο. Σ' αγαπάω πολύ, το ξέρεις. Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι πώς γίνεται η καπιταλιστική Κίνα να παραδίδεται στην καπιταλιστική Κίνα από την καπιταλιστική Ελλάδα η έξοδός της προς την Ευρώπη και στον κόσμο και τις θάλασσες, δηλαδή το λιμάνι του Πειραιά. Αυτό κάτι έχει να πει για την αξία και την ικανότητα και την αριστεία του ελληνικού καπιταλισμού. Να στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο του Στάθη, μας ακούει από το Σικάγο, στο Νικόλα, στο Γιώργο από την Πράγα. Α, θα πω για τον Άγιο Σπυρίδωνα και την παντόφλα του Γιώργο μου σε λίγο. Καλησπέρα στον Ευρυπίδη, στην Ολυμπία, καλησπέρα στο φίλο του Γιώργο τον Μπράχο, στην Ευγενία, καλησπέρα στον Πετράν, στην Καστοριά, στον Παναγιώτη, στον Γιώργο, καλησπέρα κύριε Θεοδοσιάδη, καλησπέρα στον Θανάση και στον κύριο Μιλωνά. Λοιπόν, θα μείνουμε στην υπόθεση του κυρίου Πάτση, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το μεσημέρι, διεγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Να επαναλάβω τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται ο κύριος βουλευτής, ο οποίος διατηρεί την έδρα, να είναι λαμόγιο. Φέρεται να είναι λαμόγιο. Φέρεται να είναι αρπακτικό. Φέρεται να κάνει business με κόκκινα δάνεια, διατηρώντας εξωχώριες εταιρείες ειδικού σκοπού, έτσι τα λένε τα fans, και να ρημάζει τα ανθρωπάκια που λόγω της στέρησής τους δεν μπορούν να ικανοποιήσουν κόκκινα δάνεια. Γι' αυτά καταγγέλλεται ο κύριος βουλευτής. Έλεγα προηγουμένως και αυτό είναι και ένα δείγμα του πολιτικού συστήματος και του τρόπου με τον οποίο απαρτίζεται αυτό το σύστημα, το οποίο κατά τα άλλα έχει μεγάλη, από ποιους και με ποιο τρόπο, κατά τα άλλα έχει μεγάλη αγωνία για τους φτωχούς ανθρώπους. Όμως δεν πρέπει να μας διαφύγει της προσοχής, επιμένω, το επισημαίνω και το υπογραμμίζω, ότι όλο αυτό το οποίο είναι μια άσκηση υποκρισία σε ό,τι αφορά το πολιτικό σύστημα, και εξηγούμε γιατί είναι άσκηση υποκρισίας, γιατί προσπαθούν τώρα να επιστρατέψουν φιλοσικής, επειδή εντοπίστηκε, αν όλα αυτά για τα οποία καταγγέλλεται ο βουλευτής ισχύουν, εντοπίστηκε ένας βουλευτής να συμμετέχει σε όλο αυτό το αλυσβερίσι και σε όλο αυτό το επενδυτικό αρπακτικό κλίμα, και ως εκ τούτου πάμε παρακάτω. Πώς να πάμε παρακάτω, γιατί να πάμε παρακάτω? Η ερώτηση η οποία τίθεται είναι η εξής. Εάν αυτό που έκανε, αν το έκανε ο κύριος βουλευτής, το κάνει κάποιος που δεν είναι βουλευτής, τραπεζίτης, κάποιο αρπακτικό, κάποιο λαμόγιο, είναι νόμιμο το λαμόγιο να την κάνει, να το κάνει αυτό? Αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχουν fans τα οποία πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού. Υπάρχουν fans τα οποία σε συνεργασία με τραπεζίτες και με εγγύηση του δημόσιου χρήματος μέσα από το σχέδιο Ηρακλής τιτλοποιούν κόκκινα δάνεια, βάζοντας το μαχαίρι στο λαιμό και πίνοντας το αίμα των ανθρώπων. Αυτά γίνονται ή δεν γίνονται με νόμους? Και αυτούς τους νόμους ποιοι τους έχουν ψηφίσει? Κάποιοι βουλευτές κάποιων κομμάτων. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η δικηγόρος η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πείτε μου, σας παρακαλώ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν φαν στη χώρα, εταιρείες ειδικού σκοπού, πώς τις λένε, που πιέζουν τους ανθρώπους που δεν έχουν? Υπάρχουν, και δυστυχώς καθημερινά βιώνουμε αυτό που περιγράψατε, μία, θα έλεγα, συμπεριφορά ασυδοσίας, όπου προσπαθούμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές του κόσμου, προσπαθούμε να σταματήσουμε έναν πληστηριασμό, και οι απαντήσεις που λαμβάνουμε από τα fans τις περισσότερες φορές είναι εξωπραγματικές. Και τι εννοώ με αυτό? Τώρα, πριν από λίγο μίλαγα στο γραφείο με ένα fan, που ένας άνθρωπος την άλλη Τετάρτη χάνει το σπίτι του. Υπήρχε μια οφειλή του ύψου των 200.000 ευρώ, σήμερα έχει φτάσει 420.000 ευρώ. Και το φαντ που κάναμε τεράστιο κόπο για να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπό του, μας πρότεινε ότι για να σταματήσει αυτός ο πληστηριασμός και να μην χαθεί το σπίτι στον πληστηριασμό, θα πρέπει να καταβληθούν εφάπαξ 33.000 ευρώ. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο, καθότι το συγκεκριμένο πρόσωπο βρίσκεται σε μια τεράστια οικονομική αδυναμία και δεν μπορεί να καταβάλει. Αυτή όμως είναι η καθημερινότητά μας. Πείτε μου κάτι λοιπόν. Αυτοί λοιπόν, αυτά τα φαντς, αυτές οι εταιρείες ειδικού σκοπού, λειτουργούν νόμιμα. Έχουν φτιάξει νόμους να λειτουργούν νόμιμα όλοι αυτοί, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, νόμιμα δεν θα το έλεγα. Για πείτε μου. Καθότι υπάρχει και η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, που ουσιαστικά τι ορίζει? Ότι υπάρχουν δύο νόμοι. Υπάρχει ένας νόμος του 2003 και ένας νόμος του 2015, που τα φανς θα έπρεπε να προβούν σε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες. Ας πούμε, το νόμο του 2003, το μόνο που θα μπορούσαν να κάνουν ήταν να στέλνουν ένα εξώδικο στον κόσμο, να τους γνωστοποιούν ποια είναι η οφειλή τους και εν συνεχεία να ρυθμίζουν. Τα φανς όμως, παρότι ουσιαστικά βασιζόμενοι στο συγκεκριμένο νόμο, θα έπρεπε να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, δεν έπραταν αυτό, αλλά συνέχιζαν να κάνουν τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Δηλαδή, αρχικά εξέδιδαν μία διαταγή πληρωμής, εν συνεχεία ερχόταν η κατάσχεση και ο πληστηριασμός. Ο Άριος Πάγος λοιπόν, αναφερόμενος στο νομικό αυτό πλαίσιο και πολλές άλλες αποφάσεις που βλέπουμε καθημερινά να εκδίδονται στα ελληνικά δικαστήρια, ορίζει ότι αυτή ήταν μια παράνομη διαδικασία, ότι θα έπρεπε να προβούν σε συγκεκριμένες διαδικασίες, καταρχάς να υπήρχε μια έδρα στην Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν είχε, αλλά είχαν αυτές τις εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες το μόνο που θα μπορούσαν να κάνουν είναι αυτό που ορίζει και η λέξη, να διαχειριστούν την συγκεκριμένη οφειλή, να βρουν κάποια ρύθμιση για τον κόσμο και όχι να βγάζουν τα σπίτια στον πληστηριασμό και να χάνονται καθημερινά περιουσίες κόσμου, ο οποίος δεν του δίνεται καν το δικαίωμα να διαπραγματευτεί. Γιατί σας μιλώ ειλικρινά, είναι αδύνατο έως πάρα πολύ δύσκολο και για μας τους δικηγόρους να βρούμε ένα αρμόδιο πρόσωπο να διαπραγματευτούμε και να φτάσουμε σε μια ρύθμιση. Παράλληλα, ο εξοδικαστικός μηχανισμός έχει μπλοκαριστεί από τα φαντς, τα οποία όταν για κάποιο κακή τύχη του έχει τις περισσότερες οφειλές στα φαντς, δεν μπορεί να ρυθμίσει μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, γιατί τα φαντς λένε όχι, δεν ρυθμίζω. Μάλιστα. Άρα εκποιώ, ενώ όπως αναφέρατε το πρόγραμμα που έγινε, το σχέδιο Ηρακλής, τι ήταν? Να τιτλοποιηθούν τα ακίνητα αυτά, οι τίτλοι αυτοί, και μετά να μπορέσει ο κόσμος να ρυθμίσει με καλύτερους όρους. Μισό λεπτό. Έλεγα προηγουμένως ότι αυτά τα φαντς, εφόσον τηρήσουν τους νόμους που λέτε και εφόσον συμμορφωθούν με ό,τι λέει ο Άριος Πάγος και που θα καταλήξει ο Άριος Πάγος, πάντως στην Ελλάδα αυτά λειτουργούν νόμιμα. Αν τηρήσουν τις διαδικασίες, νόμιμα δεν θα κάνουν ό,τι κάνουν. Δεν τις τηρούν, μάλιστα. Όμως, δεν τις τηρούν. Όχι, συμφωνώ απόλυτα ότι δεν τις τηρούν. Θέλω να πω λοιπόν ότι η ύπαρξή τους βασίζεται σε κάποιους νόμους. Σωστά. Που κάποιοι τους έχουν ψηφίσει. Σωστά. Και αλίμονο αν αυτοί που τους ψήφισαν πίστευαν ότι τα φαντς αυτά δεν είναι αρπακτικά, αλλά μητέρες Τερέζες και καλές καλόγριες. Προφανώς γνώριζαν ότι θα συμπεριφερθούν με τον τρόπο τον οποίο σας περιέγραψα. Δεύτερη ερώτηση. Έπρεπε να υπάρχει και όλο το πλαίσιο ώστε να προστατεύεται ο πολίτης. Βλέπω λοιπόν εδώ στον Άριο Πάγο τώρα να κρίνει ότι οι συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης που έχουν γίνει βάση του νόμου του 2015 παρέχουν στις εταιρείες διαχείρισης το δικαίωμα να ενεργούν δικαστικά οι δύο ονόματοι ως μη δικαιούχοι. Σωστά. Δηλαδή, εάν τηρήσουν τους νόμους του 2015, αυτοί μπορούν να κάνουν πληστηριασμούς. Και βέβαια. Και βέβαια μπορούν. Άρα λοιπόν ήδη έχουμε ένα νόμο που τους επιτρέπει να βγάζουν τα σπίτια του Κοσμάκη στο σφυρί. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Αλλά δεν ακολούθησαν το συγκεκριμένο νόμο. Σύμφωνο. Μπήκαν στις διατάξεις του 2003. Σύμφωνο. Ουσιαστικά. Έχουν παρανομήσει εν της πράγμαση. Και παρόλα αυτά, όταν αναφερόμαστε σε αυτές τις διατάξεις, η απάντηση που λαμβάνουμε είναι ας έκαναν ανακοπή. Δηλαδή, όσοι δεν έκαναν ανακοπή για να σταματήσουν τη διαδικασία, θα πρέπει το σπίτι τους κανονικά να βγει στον πληστηριασμό παρότι υπάρχουν αυτές οι παρανομίες. Και τώρα με συγχωρείτε. Έρχεται το ελληνικό δημόσιο και οικοδομεί ένα ολόκληρο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Ηρακλής το λεγόμενο, το πρόγραμμα τιτλοποιήσεων, έτσι δεν είναι? Σωστά. Γνωρίζοντας ότι τα fans μέσα από τα οποία περνάει η υλοποίηση αυτού του προγράμματος κάνουν τέτοιες δουλειές. Γιατί περνάει, μέσα από αυτούς περνάει η υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Το κράτος αρχικά θα έπρεπε ουσιαστικά να πρεσβεύει την νομιμότητα, να γνώριζε ότι, μάλλον να ήλεγχε τα συγκεκριμένα fans αν έχουν ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες και εν συνεχεία να βοηθούσε, αν αυτό θα βοηθούσε, που εγώ σας έχω πει ξεκάθαρα την άποψή μου, αν δεν γίνουν γενναίες διαγραφές δεν θα λυθεί ποτέ το συγκεκριμένο πρόβλημα των κόκκινων δανείων, τα οποία έρχονται από την κρίση και πολύ πριν την κρίση. Άρα με το σχέδιο Ηρακλής αυτό που προσπαθούσε ουσιαστικά να γίνει είχε δύο θέματα. Το πρώτο, ότι τα fans δεν ακολούθησαν τις διατάξεις των προηγούμενων νόμων που αναφέραμε. Και το δεύτερο, αυτό που τους έδωσε τη διαδικασία της ασυδοσίας, να μπορούν τιτλοποιώντας ουσιαστικά οι τράπεζες τις συγκεκριμένες οφειλές, να έχουν όλη την προστασία που τους έδινε ο νόμος, προκειμένου να ξεκινήσουν την εκποίηση της περιουσίας των πολιτών. Δηλαδή τους έδωσαν το νομικό πλαίσιο με το οποίο θα μπορούσαν να τρέξουν τον κόσμο στους πληστηριασμούς και να χάσει. Ήδη έχουν χαθεί αρκετές πρώτες κατοικίες και αυτό δυστυχώς συνεχίζεται και σήμερα. Η αναθεώρηση του πτωχευτικού κώδικα που έκανε η Νέα Δημοκρατία τον Οκτώβριο του 20 ήταν σε αυτή την κατεύθυνση που περιγράψατε, δηλαδή όταν για πρώτη φορά είχαμε την υπτώχευση φυσικού προσώπου, τους διευκόλυνε αυτή η διαδικασία? Καταρχάς να σας πω ότι δεν έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Είναι ένας νόμος ο οποίος δεν τρέχει γιατί δεν έχει δημιουργηθεί και ο φορέας. Είχαμε πει και τα ζητήματα του φορέα αυτού που θα έπαιρνε ουσιαστικά τις κατοικίες και θα έπρεπε ο κόσμος προκειμένου να παραμένει να πληρώνει ένα ενίκιο. Ναι, να περνάνε στα χέρια των πιστωτών, στις τράπεζες, στα κοράκια, το σύνολο της περιουσίας. Έτσι. Ναι. Θα τα έχανε και πάλι ο κόσμος και πάλι είχαμε πει ότι εδώ πέρα υπάρχουν πολλά ζητήματα και φαίνεται ότι βγαίνουμε αληθινοί σε ό,τι έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής. Αλλά είναι ένας νόμος ο οποίος δεν έχει τρέξει διότι ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί ο φορέας και περιμένουμε πότε θα δημιουργηθεί το 2023, ενώ ο κόσμος δεν μπορεί να προστατευτεί ούτε μέσω αυτών των διατάξεων, μόνο μέσω της διαδικασίας των ευαλώτων, η οποία έχει κάποια κριτήρια στα οποία εντάσσονται ελάχιστοι, σας το λέω αυτό από την εμπειρία μου, πολύ λίγος κόσμος, καθότι έχουν αυξηθεί και οι αντικειμενικές αξίες, που είναι ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, και δεν μπορούν να ενταχθούν διότι τα περιουσιακά κριτήρια είναι ιδιαιτέρως χαμηλά, όπως και τα εισοδηματικά. Άρα ο κόσμος παραμένει απροστάτευτος σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και ταυτόχρονα δεν τρέχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Επιβεβαίωστε μου, είναι ακριβές ότι στην αρχή τουλάχιστον της χρονιάς, αυτό το νούμερο έχω διαβάσει, είχαμε 44.000 ανακοινωμένους πληστηριασμούς που με επισπεύδοντες και φαντς και τα λοιπά και τράπεζες και τα συναφή? Ναι, είναι αλήθες. Αυτή τη βδομάδα θα γίνουν 1.250 πληστηριασμοί. Επισπεύδοντες φαντς υπάρχουν σε αυτούς? Και βέβαια. Και βέβαια. Άμα μπείτε στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, θα δείτε ξεκάθαρο ότι η πλειονότητα είναι τα φαντς πλέον. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φραγκάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων. Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ. Αν γελάσεις έχεις χάσει, λέει ο κανονισμός. Κι αν τολμήσεις να χορέψεις, σ' απειλεί ο αποκλεισμός. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. πέρα απόψε για να νιώσεις όπως δεν νιώσεις ποτέ. Απ' την να δεις ότι στλίξεις στα λιβάδια της χαράς είναι ένα μικρό πορτάκι που το πόμολο κρατάς. Τούτη νύχτα θέλει πάρτι, θέλει δρότα και φωνές, όχι τρελή πασαρέλα και κουλτούρο συμφορές. Έκανε κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν νιώσεις ποτέ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Φώτη, στην Ιωάννα. Παναγιώτη μου, αυτό λέω δύο ώρες τώρα. Δύο ώρες τώρα, αυτό ακριβώς λέω. Προφανώς δεν ήξεραν, ούτε γι' αυτόν. Τους είχε εξαπατήσει το υποκριτικό του ταλέντο. Καλησπέρα στο Θανάση, μας ακούει από τη Φρακφούρτη, στον Τάσο, στην Πολωνία, στο Μαράκι. Καλησπέρα στην Αθηνά, στον Πετράν, στην Ξανθή. Καλησπέρα στο Θήμιο, καλησπέρα στο Γιάννη στην Καβάλα. Όπως δεν ένιωσες ποτέ. Καλησπέρα Δαμιάνε. Κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε κι αν ανιώσεις. Αναφέρομαι σε σένα, δεν θα πω το όνομά σου. Εσένα που σου αρέσει οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί να είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Σ' αρέσει όταν είναι του ΣΥΡΙΖΑ οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Δεν σε πειράζει όταν είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Εσένα που σου αρέσει όταν τα μνημόνια είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Εσένα που σου αρέσει όταν ο έμφυα είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Και σου αρέσει τόσο πολύ ώστε να έρχεσαι εδώ να βρίζεις εκείνους που δεν τους αρέσει. Ο πληστηριασμός είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας. Που δεν τους αρέσει ο έμφυα είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ λοιπόν, που δεν υπάρχει περίπτωση βεβαίως να πω το όνομά σου, είσαι χαρακτηριστικό δείγμα της αριστερής, σε εισαγωγικά του αριστερής, αλητείας. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα κατά του Καρκίνου, του Μαστού σήμερα, και την ευχαριστώ πολύ. Είναι μαζί μας η κυρία Κυριακή Κοκονέζη, είναι μέλος του Συλλόγου Άλμα Ζωής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνουμε γι' αυτό? Πολλά μπορούν... πράγματα κάνουμε. Πολλά πράγματα κάνουμε. Πείτε μας. Και πείτε μας καταρχάς πώς μπορούν, τι πρέπει να ξέρουν και τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες για να προλάβουν νωρίς τον καρκίνο του μάστου. Πέρα από ένα πρότυπο υγιεινής διατροφής και διαβίωσης γενικά με τη σωστή διατροφή και την άσκηση κτλ. Έχουμε όπλα σοβαρά ενάντια στον καρκίνο του μαστού, τη μαστογραφία και τον υπέρηχο. Mm-hmm. Κάθε λοιπόν γυναίκα πρέπει από τα 35 έως τα 40 να κάνει μια πρώτη μαστογραφία που θα χρησιμοποιείται σαν εξέταση αναφοράς και μετά τα 40 της κάθε χρόνο οπωσδήποτε μαστογραφία και υπέρηχο. Τώρα, όσον αφορά στις ομάδες υψηλού κινδύνου, η αυτοεξέταση πρέπει να αρχίζει από τα 20, η κλινική εξέταση μία ή δύο φορές το χρόνο και η δε μαστογραφία σε αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες ετήσια από τα 25 έως τα 35 ή 5 χρόνια νωρίτερα από τη διάγνωση της νόσου στο γενικό τους πρόσωπο. Και βέβαια οι γυναίκες να ξέρουμε να αυτοεξεταζόμαστε, να μην διστάζουμε και να σπουδαιολογούμε και την παραμικρή αλλαγή στο στήθος μας. Τα μηνύματα από την επιστημονική κοινότητα είναι αισιόδοξα? Η αλήθεια είναι ότι τα ιατρικά δεδομένα αλλάζουν και είναι ολοένα πια αισιόδοξα. Οι θεραπείες εξελίσσονται και σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να μαθαίνουμε με μεγάλη χαρά ότι το 97% των περιπτώσεων καρκίνων που έγκαιρα διαγνώσκονται είναι οι άσθημοι. Αλλά ακόμα και οι προχωρημένοι καρκίνοι, όπως και ο μεταστατικός καρκίνος μαστού, δίνουν το περιθώριο σήμερα στη γυναίκα να ζει πολλά χρόνια, όμορφα χρόνια. Και μάλιστα τελευταία ενημερωθήκαμε με πολύ μεγάλη χαρά ότι πολύ σύντομα ακόμα και ο μεταστατικός καρκίνος μαστού θα γίνει μια χρόνια ασθένεια. Έχουμε ένα μήνα ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Τι δράσεις περιλαμβάνονται, κύριε Κοκονέζη? Ακούστε, από το 1985 Οκτώβρης καθιερώθηκε σαν μήνας ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού στο πλαίσιο μιας διεθνής εκστρατείας για την αφύπνιση του πληθυσμού και ουσιαστικά τη συγκέντρωση πόρων για την έρευνα και τη θεραπεία της πιο συχνά εμφανιζόμενης κακοήθειας στις γυναίκες. Μην ξεχνάτε, κύριε Μπογιόπουλε, ότι σε παγκόσμιο επίπεδο 1,5 εκατομμύριο γυναίκες διαγνώσκονται με καρκίνο μαστού και στην Ελλάδα περίπου 7.500 θα εμφανίσουν κακοήθεια στο μαστό. Έτσι λοιπόν ο Οκτώβρης πρεσβεύει ουσιαστικά την ανάγκη αφύπνισης της κοινωνίας με σκοπό να ενημερώσει και να παρακινήσει τη γυναίκα να εντάξει την πρόληψη στην καθημερινότητά της. Πείτε μας και σε ποιες γυναίκες απευθύνεται το άλμα ζωής. Είναι μόνο σε αυτές που νοσούν? Ακούστε, ο σύλλογος εδώ και 34 χρόνια είναι στο πλάι της γυναίκας που έχει συναντήσει το καρκίνο. Είτε είναι τώρα υποθεραπεία ή έχει αποθεραπευτεί. Σε αυτήν και στην οικογένειά της. Τα προγράμματα εκπονούνται από τις επαγγελματίες του συλλόγου σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες και προσφέρονται στις γυναίκες δωρεάν. Να σας πω ενδεικτικά κάποια. Είναι η ατομική συμβουλευτική, οι ομάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ομάδες αυτογνωσίας, ομάδες για γυναίκες που είναι σε μετάσταση, για γυναίκες που τώρα κάνουν χημειοθεραπεία. Υπάρχει τηλεφωνική γραμμή στήριξης. Είναι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αποφασίζω γιατί γνωρίζω που άπτονται θεμάτων που ενδιαφέρουν τις γυναίκες ακόμα και μετά την αποθεραπεία τους. Όπως ας πούμε το θέμα της γονιμότητας μετά τον καρκίνο του μαστού ή το θέμα της σεξουαλικότητας, το θέμα της αποκατάστασης του στήθους και πολλά άλλα θέματα. Υπάρχει δικηγόρος στο σύλλογο που κάθε γυναίκα μπορεί να απευθυνθεί και να μάθει τα εργασιακά της δικαιώματα και τις ασφαλιστικές καλύψεις χωρίς να πελαγοδρομεί. Κύριε Γονέ, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ να πολύ. Καλά, για χαρά σου. Για. Βλέπω να έχει ανοίξει μια κουβέντα. Θα την περιγράψω λίγο, θα συνοψίσω το πνεύμα της εδώ μεταξύ των ακροατών για το θέμα με τις οφειλές, με τα δάνεια, με τα κόκκινα δάνεια κτλ. Ένα ορισμένο κοινό λέει, μα αφού χρωστάνε και τι να κάνουμε τώρα, αφού λοιπόν πήραν ένα δάνειο και δεν μπορούν να το αποπληρώσουν, κάποιος πρέπει να επιστρέψει τα λεφτά. Άρα λοιπόν να τα επιστρέψουν τα λεφτά εκείνοι που πήραν το δάνειο. Ξέρετε τι παραβλέπετε, φίλοι, που το λέτε αυτό? Παραβλέπετε το εξής. Το 2009 στην Ελλάδα το ποσοστό των δανείων τα οποία ήταν ακάλυπτα δεν ξεπερνούσε το 5%. Σήμερα το ποσοστό αυτό ξεπερνάει το 50%. Τι έχει μεσολαβήσει? Θυμάστε τι έχει μεσολαβήσει? Αυτό που έχει μεσολαβήσει δεν είναι ότι ήρθε κάποιος δάκος και έκανε τους Έλληνες μπαταξίδες. Αυτό το οποίο μεσολάβησε είναι ότι οι Έλληνες εργάτες, οι Έλληνες υπάλληλοι, οι Έλληνες μισθωτοί, οι Έλληνες μικρομεσαίοι είδαν να καταστρέφονται από μια πολιτική που βαφτίστηκε πολιτική των μνημονίων για να μην βαφτιστεί κρίση του καπιταλισμού. Αυτοί οι άνθρωποι που από 5% που δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους έχουν ανέλθει σε πάνω από 50%, είναι οι άνθρωποι που τους έκοψαν το μισθό. Ποιοι τους έκοψαν το μισθό? Εκείνοι που έλεγαν ότι όλοι μαζί τα φάγαμε. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια είναι αυτοί που τους έκοψαν τις συντάξεις. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια είναι αυτοί που κατά 1 εκατομμύριο βρίσκονται στην ανεργία. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια. Παρόλα αυτά όμως, τα έχουν εξυπηρετήσει τα δάνεια. Και τα έχουν εξυπηρετήσει 3 και 4 φορές. Γιατί σας θυμίζω, τα δάνεια και τα PSI και οι ενέσεις κεφαλαιοποίησης προς τις τράπεζες, 3 στον αριθμό, εκατοντάδων δισεκατομμυρίων από το υστέρημα του ελληνικού λαού, από τους κομμένους μισθούς και από τις κομμένες συντάξεις, ήταν ακριβώς γιατί για να κλείσουν οι τρύπες των κόκκινων δανείων. Ενώ λοιπόν οι τραπεζίτες τα έχουν πάρει διπλά και τρίδιπλα, οι τραπεζίτες τα ξαναζητούν 4η και 5η φορά μετά τις κεφαλαιοποιήσεις και το ελληνικό καπιταλιστικό κράτος φτιάχνει σχέδια για το πώς θα ρημάξει περαιτέρω εκείνους τους ανθρώπους που τους έκοψε μισθούς και συντάξεις και εξ αυτού του λόγου δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους. Καταλάβατε λοιπόν ποια είναι η διαφορά Καταλάβατε λοιπόν γιατί αυτοί από τους οποίους ζητάνε τα απλήρωτα δάνεια, πρώτον τα έχουν πληρώσει 2 και 3 φορές και δεύτερον δεν μπορούν να πληρώσουν τα νέα κερακιάτικα, γιατί πολύ απλά αυτοί οι οποίοι τους έχουν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό με τους πληστηριασμούς, με τα φαντς και με τους τραπεζίτες, τους έχουν κόψει τους μισθούς και τις συντάξεις. Καταλάβατε τώρα, κύριε Κωνσταντίνε μου? Ελπίζω να καταλάβατε. Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικιά θεούσες τρέντι λαϊκές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Λάι λα λα λα λα λα λα. Λοιπόν, για τη νέα μπίζνα αυτή με την ιερή παντόφλα του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κοζάνη, θα μπείτε στον ημεροδρόμο, θα τα δείτε. Να θυμίσω το 2013 είχαν πάρει μια άλλη ιερή παντόφλα, ήταν του Αγίου Διονυσίου αυτή. Την είχαν τοποθετήσει σε μια ειδική λάρνακα στο κεντρικό σαλόνι του νήσος Κεφαλονιά. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν έγινε καθόλου για τις επουράνιες ανάγκες, αλλά για τις απολύτως επίγειες ανάγκες της ναυτιλιακής εταιρείας. Μετά το 2015 είχαμε πάλι παντούφλες, ήταν δύο πλαστικές αυτές, βαλμένες σε μια ξύλινη θήκη, υπομορφή μάλιστα λειψανοθήκης, και είχαν βάλει και μια εικόνα του Αγίου Παϊσίου, αυτός να θυμάστε έχει και ιερά κάστανα, έτσι. Τις είχαν τοποθετήσει σε ένα τραπέζι, σε ένα ναό στη Λεμεσό και καλούσαν τους πιστούς να προσκυνήσουν τις παντούφλες. Το 2016 είχαμε άλλες παντούφλες. Είχαμε τις βόλτες πάλι της ιερής παντούφλας του Αγίου Σπυρίδωνα. Είπαμε τώρα αυτές τις μέρες είναι στην Κοζάνη. Τότε μάλιστα είχαν ευλογηθεί οι παντούφλες και από το Άγιο Όρος, είχαν φτάσει μέχρι το Βατοπέδι. Μετά το 2017 εκεί στην Κυψέλη είχαμε τις εορταστικές λατρευτικές ακολουθίες, όπου υπήρχε προσκύνηση η ιερά εμβάδα, η παντούφλα δηλαδή, του Αγίου Γερασίμου. Καταλάβατε, όλο αυτό που περιγράφω τώρα δεν έχει να κάνει με την πίστη των ανθρώπων. Έχει να κάνει με την αξιοποίηση και με την εκμετάλλευση της πίστης για το μάρκετινγκ των θεομπεχτών και των χριστεμπόρων. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, και θα ξεκινήσουμε από την Βρετανία, εκεί όπου ο Ρίση Σούναξ σχηματίζει τη νέα κυβέρνηση της Βρετανίας και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι διόρισε την Πένι Μόρντορ, που αποσύρθηκε από την κούρσα για την Πρωθυπουργία, ως πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων. Τα βλέμματα όλων ήταν για ώρες στραμμένα στο Υπουργείο Οικονομικών Ασφαλώς, το οποίο παρέμεινε ο Τζέρεμι Χαντ, διορίστηκε στη θέση του πριν από 11 μόλις ημέρες από τη Λίστρα. Φαίνεται και πως είναι ο πιο ευθυγραμμισμένος με το οικονομικό μοντέλο που έχει στο μυαλό του ο Ρίση Σούνακ. Και είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό του Μπόρις Τζόνσον. Κατά τα λοιπά, πρόκειται κυρίως για έναν ανασχηματισμό, θα λέγαμε, και λιγότερο για έναν σχηματισμό μιας κυβέρνησης από την αρχή. Ο Ντομίνικ Γκραμπ θα είναι στο υπουργικό σχήμα, ένας εκ των απορρίτων του Μπόρις Τζόνσον, όπως ήταν και ο Ρίση Σούνακ για πολύ καιρό. Σήμερα έκανε τις πρώτες δηλώσεις αφότου ορκίστηκε ενώπιον του βασιλιά Καρόλου και ενώπιον του λαού του Βρετανικού για το δρόμο που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Είπε πως θα προσπαθήσει να διορθώσει τα λάθη που έκανε η Λίστρας και επέμεινε στο γεγονός ότι το 2019, όταν οι Τόριδες πήραν την απόφαση του λαού να κυβερνήσουν τη χώρα, αυτό δεν είχε να κάνει με ένα πρόσωπο συγκεκριμένα, αλλά με το κόμμα και την προοπτική του, και ως εκ τούτου θεωρεί πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσφύγει ξανά η χώρα στις κάλπες. Σε ό,τι αφορά την Liz Truss, έκανε σήμερα τις τελευταίες της δηλώσεις μπροστά στη Downing Street. Είπε πως θα μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα σε ό,τι αφορά στην οικονομία, ωστόσο θεωρεί πως από εδώ και στο εξής οι δυτικοί θα συνεχίσουν να κυβερνούν με έναν τρόπο που εκείνη δεν κατάφερε. Βεβαίως είπε πως δεν μετανιώνει για την πολιτική που ακολούθησε. Ίσως κάποια πράγματα θα έπρεπε να τα έχει αφήσει για αργότερα, όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Πού άλλου πάμε? Θα πάμε στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, εκεί όπου θα συζητηθεί ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία κατασκευάζει τη λεγόμενη βρώμικη βόμβα. Η συζήτηση θα διεξαχθεί με πρωτοβουλία της Ρωσίας. Ο πρεσβευτής της στον ΟΗΕ έστειλε επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας κατηγορίες περί προβοκάτσιας της Ουκρανίας, σύμφωνα με όσα μεταδίδει και φυτνό το γαλλικό πρακτόριο ειδήσεων. Η Μόσχα διατύπωσε αυτή την κατηγορία ήδη από την Κυριακή σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, ο κ. Σεργέη Σοϊγκού, με τους ομολόγους του στις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Τουρκία. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε ενδεχόμενες προβοκάτσεις εκ μέρους της Ουκρανίας με προσφυγή σε βρώμικη βόμβα. Είναι κάτι που το Κίεβο αρνείται πεισματικά όλο αυτό το 24ωρο. Και βεβαίως είναι κάτι το οποίο, εφόσον συζητηθεί, θα μπορέσει να τοποθετηθεί και ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τα σύνορα που πέρασα δεν είχαν φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πόλη διαβρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στον ήρω μου το χάρτη τον κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο. Εσύ που έστειλες τώρα το τελευταίο μήνυμα, έλα από το μπαρ να τα πούμε. Θα σου εξηγήσω και τι σημαίνει να φοράς κουκούλα και πώς βγαίνει. Πολλούς χαιρετισμούς στον Γιώργο στο Βέλγιο, στον Νικόλα, καλησπέρα στο Λευτέρη στα Χανιά, στον Ηλία στο Κοροπή. Να είστε όλοι και όλες καλά. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώσει η ιστορία. Στο πάρκο ένας μπατήρης μου ζάλισε τα αυτιά, πως ήσουν τράπουλα σημαδεμένη. Στους τέσσερις ανέμους σκορπίσαν τα χαρτιά που να σε ψάξω χώρα μου χαμένη. Στον ώμο το δισάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα. Στον ώμο το δισάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν πέφτει την παρτίδα μας ακόμα.